«Сижу один в лесу», исполняет Карл Эрик Хартман. Ensam i skogen jag sitter medan jag väntar min vän. Hopplösa längtan hur bitter, månne han kommer igen. Kom nu min älskling, jag gråter, väntande dagen så lång. Gärna jag allting förlåter, blott du vill komma en gång. Spejande blickar mitt öga bort över himmelklar dag. Bort över bergen det höga, säg vet ni bättre än jag. Om någonsin mer jag får skåda honom som förr var mitt allt, eller om vi skola båda leva ett liv dött och kallt.